साए में शाम कर लूंगा तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा जहाने दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो जहाने दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा